Sevgili dinleyiciler, şimdi Risale-i Nur'dan, Lemalardan 17. Lema Risalesini ve onun da 8. notasını ders olarak işleyeceğiz. Bu notada ki konuyu ben şöyle bir özetleyeyim. Birinci merhalede bütün varlıklar hareketlerinde, yani özellikle canlı varlıklar bütün hareketlerinde bir zevk alırlar. Zevk alarak o işi yaparlar. Yani bir başka ifadeyle şöyle söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak bizi, bütün canlıları öyle yaratmış ki yaptığımız her işin içine bir zevk, bir tat, bir lezzet koymuştur. Yaptığımız her işi bir hizmet kabul etmiş ve ücretini de hemen peşin onun içine koymuş. Biz o lezzeti takip etsek bile hizmet etmiş oluruz aslında. Bir yönü budur. Bir de bütün canlılar yine yaptıkları işlerde Cenab-ı Hakk'ın onlar için yazdığı bir programı yaşarlar. Program kelimesini bugün çok iyi biliyoruz. Bilgisayarda bir program yazılıyor. Bilgisayarlar için, pek çok işler için kullanılıyor. Ve makineler o programa göre çalışıyorlar. Bilgisayarda öyle. Şimdi Cenab-ı Hak arı için bir program yazmış. Arının beynine koymuş, onu çalıştırıyor. Sivrisinek için başka bir program yazmış. Ve onun vücudunu o programa uygun yaratmış. O kendi programını yaşıyor. Fil için başka bir program yazmış. Bağışlayın, kedi için ayrı, köpek için ayrı, insan için ayrı programlar yazmış ve vücutlarını da programlarıyla, hayat programlarıyla uyumlu olarak yaratmış. Herkes kendi programını yaşıyor. Ama sonuçta şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bütün programlar, yani canlı varlıkların hayat programları birbirleriyle uyum içerisinde, ahenkli bir birlik içerisinde çalışıyor. İşte 8. notanın konusu bu. Şimdi okumaya başlayalım. Ey çalışmadaki, ameldeki, gayret etmedeki lezzet ve saadeti, mutluluğu, zevki bilmeyen tembel insan! Bil ki Cenab-ı Hak, lütfunun çokluğundan, kemal-i kereminden, hizmetin mükafatını hizmet içine koymuştur. Her şeyin ödülünü hizmetin içine, yani yaptığı işin içine koymuştur. Amel dediğimiz fiilin, iş yapmanın ücretini amelin içine, hemen sonuna değil, bizzat amel yaptığın, işlediğin anda lezzetini alırsın. Çünkü içindedir. İşte bu sır içindir ki bütün varlıklar, hatta bir noktayı nazarda, bir bakış açısıyla belki cansız gördüğümüz varlıklar bile Allah'ın kanunlarına, tabiattaki kanunlarına uymakla kendi görevlerini yaparlarken, yani dünya dönerken, işte sular akarken, buharlaşırken, yağmurlar yağarken gibi böyle çeşitli hizmetlerinde, vazifelerinde bakıyoruz ki büyük bir şevkle, adeta bir lezzet alır gibi çalışıyorlar. Tabiat kanunlarına uymakta, yani Allah'ın tabiattaki kanunlarına uymakta adeta bir şevkleri, bir gayretleri var, bir heyecanları var gibi. İşte onlar da akılları olmadığından, onların akılları yok, tat aldıklarını da bilmiyoruz. Ama mükemmel vazifelerini ifa etmelerinden anlaşılıyor ki kanunlara uymakta adeta bir zevkleri var. Şimdi biz tabiattaki o cansız varlıkların, camidat denilen varlıkların aldıkları zevkleri bir kenara bırakalım. Onlar anlatılıyor burada ama şimdi canlı varlıkların aldıkları lezzetlere geçelim. Vazifede, yaptığımız görevde, işte lezzet bulunduğuna en açık delil, sen kendi aza ve duygularının hizmetlerine bak. Yani vücudumuzda kaç ne kadar organ varsa bunların yaptığı işlere bir bak. Her biri hem benim hayatta kalmam için hem de neslimin devamı için yaptıkları hizmetlerde ayrı ayrı lezzetleri var. Evet, çok nezih ifade edilmiş. Şahsi hayatımın devamı için mesela yemek yiyorum. Her yemek yemek bir vazifedir aslında. Yemek yemesek ölürüz. Su içmesek ölürüz. Ama Cenab-ı Hak hem açlık dediğimiz bir kamçıyı bize vuruyor, hem bir yandan da su içmeye, suya bir lezzet vermiş. Yediğimiz yemeklere, meyvelere bir lezzet vermiş. O lezzeti de arzu ediyoruz, tatmayı. Dolayısıyla yemek yiyoruz. Yoksa tat olmasaydı, açlık denen bir kamçı da bizde olmasaydı, yemek yemek öyle zahmetli bir iş olacaktı ki, biz adeta yemeği niye yiyelim ki, o zahmetli işlere niye girelim ki, su arayacaksın, para kazanıp yemek elde edeceksin, çiftçilik yapacaksın, mahsul kaldıracaksın da bir ekmek yiyeceksin, çok zahmetli iş derdik ve hepimiz açlıktan ölür giderdik. Demek ki yemek, karnımızı doyurmak bir ibadet, yani bir vazife. Ama Cenab-ı Hak bize bu vazifeyi, görevi lezzet haline getirmiş. Çünkü bir açlık vermiş, bizi kamçılıyor bir yandan. Bir susuzluk vermiş, kamçılıyor, su arattırıyor. Bir yandan da lezzet vermiş, yemenin içine, yemeğin içine, meyvenin içine lezzet koymuş, tat koymuş. Onu da arıyoruz ve böylece yemek yeme görevimizi zevkle yerine getiriyoruz. Böylece de hayatımız devam ediyor. Neslimizin devamı konusunda da böyle bir görev ve zevk şeyidir, söz konusudur. Eğer öyle bir zevki Cenab-ı Hak insana vermemiş olsa, hiç kimse neslin devamı konusunda bir yüke, zahmete katlanmak istemez. Hiçbir hayvan, hiçbir canlı, hele insanlar, bebek bakımıydı, yıllarca bebeğe bakacaksın. Yıllarca eğitimine masraf edeceksin, ağzına yemek koyacaksın çocukların, bebeklerin. Böyle zahmetlere girmezlerdi. İşte Cenab-ı Hak bize gördürdüğü her hizmetin içine demek ki lezzetini koymuş, bizi çalıştırıyor. Bu apaçık ortada. İşte bu bir programdır. Allah böyle programlamış. Ama bu lezzeti de lütfundan koymuş. Bizi zevkle çalıştırıyor. Kahriyle değil. Sadece kamçıyla değil yani. Lütfuyla çalıştırıyor. Zevk alıyoruz. Şimdi başka bir delil, mesela horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanların vazifeleri var. Nedir vazifeleri? Horoz ve tavuk yavrularına bakacaklar. Onların dünyaya gelmesi için işte tavuk yumurtanın üzerine oturacak, sıcak olmasını günlerce temin edecek. Dünyaya civcivler geldikten, yumurtadan çıktıktan sonra onları koruyacak, gezdirecek, yemeği öğretecek. Şimdi görevleri var. Bütün canlı varlıkların böyle yavrularına karşı görevleri var. Ama görüyoruz ki bu görevi fedakarane yapıyorlar. Mertçe yapıyorlar. En korkak, mesela şöyle diyelim, horoz aç olduğu halde tavukları kendi nefsine tercih ediyor. Kendine tercih ediyor. Bulduğu rızkı onlara veriyor, onları çağırıyor, kendi yemeyip onlara yediriyor. Bir şevk ve bir iftihar, bir övünme, sanki bir memnuniyet, bir lezzet alma var bu işin içinde. Keza tavuk da öyle. Yavrularına çobanlık ediyor, onları gezdiriyor, yemeği öğretiyor, yerden yem toplamayı öğretiyor, kendi bulduğu yemi yavrularına veriyor. Halbuki biliyoruz her canlı bulduğu yemi kendisi yer. Ne oluyor da yavrusunu tercih ediyor? Demek orada bir lezzet söz konusu bizim hissedemediğimiz. Ama biz kendimizden de biliyoruz ki yavrumuza biz de bir şeyi ikram etmeyi kendi yememizden daha üstün tutuyoruz. Kim çocuğunu beslerken zevk almaz, lezzet almaz? Kim onun aç kalmasından ıstırap duymaz, değil mi? Demek ki bu işte bir ilahi görev var, ilahi bir zevk var. İşte yine bir tavuk, kendi yavrularına hücum eden bir şey olsa, bir köpek, efendim bir kurt, bir başka varlık olsa, kendini ortaya, kendi canını ortaya koyuyor, yavrularını korumaya çalışıyor. Korkak bir tavuk, yavrularını himaye ediyor, icabında kendini aslanın ağzına atıyor. Burada da fevkalade bir şey var. Belgesellerde bu tarzda hayvanların yavrularını koruma konusundaki kahramanlıklarını, merdane, yiğitçe hizmetlerini hep görüyoruz. Bu işte ilahi bir programdır. Demek ki bütün mahlukata Cenab-ı Hak o programı yazarken, yavrularınızı güzel besleyin, İşte size bunun karşılığı bir lezzet veriyorum, onları güzel koruyun, bunun karşılığında canınızdan da büyük bir lezzet veriyorum diye programlarına yazmış. Şimdi bitkilerde bile buna benzer bir şeyin, lezzetin var olduğunu düşünebiliriz. Çünkü işte ağaçlarda köklerini metrelerce toprağın altına uzatıyorlar, daldırıyorlar, oralardan sular içiyorlar. Ama kendi yavruları olan meyvelerine halis, temiz, süzülmüş sular içiriyorlar. Tatlı şerbet ikram ediyorlar. Yavrularına onlar da bakıyorlar. Burada da bir şefkat var. Hakikaten bakıyoruz ki görevi biten bir çiçek, yani meyve verdikten sonra şeyden düşüyor. Dalından düşüyor. Bütün meyveler olgunlaştıktan sonra ağacından ayrılıyorlar. Yani demek ki olgunlaşıncaya kadar ağaç onlara bakıyor, olgunlaştıktan sonra yavrular bir bir ayrılıyorlar. Aynı hayvanlarda gördüğümüz hal var, durum var. Artık bir hayvan yavrusu da kendisi uçar, kendi gıdasını temin eder hale gelince anne babanın şefkatine ihtiyaç kalmıyor ve hatta anne baba görevi bittiği için yavrusunu git diyor, kendi başının çaresine bak, itiyor, uzaklaştırıyor, o da gidiyor kendi başının, kendisi yaşıyor. Rahmeti ilahiye böyle onları sevk ediyor, çalıştırıyor diyeceğiz yani. Şimdi mesela yine başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyveli ağaçlar. İşte onlar da böyle. Kendisi çamur yiyip nar olsun, Hindistan cevizi olsun, meyvelerinin, çekirdeklerinin etrafına ne güzel tatlı şeyler depo ediyorlar. Adeta bir konserve hazırlıyorlar ki o meyve toprağa düştükten sonra o çekirdek o etli kısmından, gıdalı kısımdan faydalansın ve o çekirdek bir ağaç haline gelsin diye. Şimdi buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Tembel, istirahat halinde, sürekli rahat döşeğinde yaşayanlar hayattan lezzet almazlar. Aksine zahmet ve sıkıntı çekerler. İşsizler ömürlerinden, hayatlarından şikayet ederler. Eğlenceyle çabuk geçmesini isterler. Halbuki bir hedefi, bir işi, ulaşması gereken, yapması gereken işi olanlar dünyada zevk ile yaşarlar. Bir işe başlamanın zevki başka, efendim işi bitirmenin mutluluğu başka, ömürleri zevk içinde geçer ve sonunda şükrederler. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın dünyada bizi işlerle meşgul etmesi bile büyük bir nimet. Evet, büyük bir güzellik. Şimdi bir şeyi de özetleyerek bu konuyu kapatayım. Arılar bal topluyorlar, çiçek çiçek dolaşarak, nektar topluyorlar, petek yapıyorlar. Fevkalade ölçülü, insanın aklının bile ermediği güzellikte petekler yapıyorlar. Şimdi sivrisinek yine dünyaya geldiği andan itibaren nasıl besleneceğini biliyor. İnsanın etrafında turlar atıyor. Ben bu insanın neresi uygunsa oradan işte bir sondaj yapayım, onun bedenindeki kanı emeyim. Çünkü insanın derisinin altında kan var, benim onunla beslenmem lazım gibi pek çok şey biliyor. Ve sivrisineği kovaladığınız zaman sizin önünüzden kaçıyor. Hatta sizi önce bir kontrol ediyor, bir gözünüzün önünden kulağınızın yanından vızlayarak geçiyor. Bu adam uyanık mı, dikkatli mi diye önce bir keşif uçuşu yapıyor. Sonra dolaşıp sizin uyanık olmadığınız bir tarafınızdan, ayağınızdan, ensenizden efendim işe başlıyor. Kanınızı emip beslenmeye çalışıyor. Şimdi demek ki bütün bu canlılar, yani sivrisinek nerede ders aldı da bu işleri biliyor? Birkaç saniye, birkaç dakika önce dünyaya gelmiş bir sivrisinek. Ve yine işte petekten yeni doğmuş bir küçük arı yavrusu, kilometrelerce uzağa gidip ne biliyor, nasıl o mesafelerden geri dönülür, kovana dönülür, efendim nasıl çiçek toplanır, nasıl beslenir, nereden biliyor? İşte bunlar, onların da programlandığını gösteriyor. Cenab-ı Hak onların beyinlerini bir disket yuvası gibi yapmış, adeta CD'ye onların hayat programlarını yazmış, o CD'yi onların kafalarına takmış, düğmeye basmış, dünyaya gelişleriyle beraber o canlıların hayat programı başlamış oluyor. Ve ölünceye kadar o CD çalışıyor, çalışıyor. Ölümü bile bir programlanmış bir olaydır, hadisedir. Böylece dünyadan ayrılıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, Rabbin arıya vahyetti diyor. Böyle buyuruyor. Ve evha rabbuke ilen nahli. İşte bunun anlamı, bir anlamı budur. Yani yalnız arıya vahyetti değil, bütün mahlukata, onlara hayat programlarını vahyetti, yani programlarını yazdı anlamına gelir. Ve bütün canlılar, yine Bismillahirrahmanirrahim, ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi, hayata gelişleriyle, hayatta güzel o programı, hayat programlarını yaşayışlarıyla ve dünyadan ayrılışlarıyla Cenab-ı Hakk'ı hamd ve tesbih ederler. Yaptıkları vazifeler Allah hesabınadır, Allah namınadır, onun programıyladır, lütfuyladır. Bunu ifade ederler. Onların zikirleridir, tesbihleridir bu. Ve rahmeti vesiat külle şey, rahmetim her şeyi içine almıştır ayeti. Yani hayat programlarını yazıp ben her şeye, herkese hayatını kolaylaştırdım demektir bu. Rahmetim her şeyi içine almış. Yine Yasin-i Şerif'te innemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Allah'ın emri bir şeye geldiği zaman Allah'ın ona ol demesi yeter. Yani Allah hayat programımızı yazar ve düğmeye basar, kün der, ol der. Canlı cansız bütün varlıklar harekata, hizmete başlar. O iş adeta hani bizim bilgisayarda bir düğmeye, bir makinede düğmeye basıverip de fabrikaların mükemmel işler ortaya koyması gibi bütün mahlukat mükemmel işler yaparlar ve Allah için bu kolaydır. Kıyameti getirmek de Allah için böyledir. Cenneti yapmak da Allah için böyledir. Her şey Allah'ın hizmetkarıdır. Allah'ın bir düğmeye basması, yani ol demesi yeter. Sevgili dinleyenlerim, bu dersimizde bu kadar. Teşekkür ederim.